بخاري مسلم ابو داود ترمذي كي واخ يانتي بي حديث يور امنا سي حديث يو بار يو ادو سي جيكون نان لا ورا مل القران امنا اي اي بار بار سي جيكون نان لا ورا مل نا يالا بغ جيكو مل نا نونه لا رافته ني جيكو سيدنا محمد ملون نونه مو جيكو يو رافته ان شاء الله ديمبلي. السلام عليكم. عليكم السلام. Imam bi mo wonna ko ci jilu ci ginaaw wala def mon legi xam nga leer leen man ni xam man ni ci xam xam na ni imam bi lolu jeppaliko def ci ginaaw legi xam ginaaw mi ko xam man sax nakara wala wa bi mo xamene bi mo xamagul ne imam bi ak jabar la waya wala xam na jabar la waya su waxtane ak mom ne ko imam jabar day li la ci yalla wax li la ci sayyidina muhammad wax mu nango baye jabar alhamdulillah su ko nangul wala bu fekke boko waxe ay di buri sara nga baye ko bu jek rek dakay ñom bari bi alors rek la ci aussi li muy laaj dafa wax ni dans notre maison il y a plein de gris gris fait avec des cornes de mouton de voir de les enlever même si c'est notre parent qui les empote wa man da nga nokay waxati wala rek man dama degul nasaran de bu fa altim ter dafa bari ay galaje ki ay bukhaba ki yo xamni dal dañ ko def ci ay beje nak yu ni demé mune ndax am nañu droit ci dindiko donte seni wajur ko fa defo wa lolou xey nañ ko dal dindi lu yalla santane ne nañ ko dindi kay nañ ko dindi rek wajur yalla ko upp doole moko upp haq haq yalla mo jitu haq wajur wa ku fekk sa wajur tak ab bijeen kay dindi sanni ta ñaanal ko yalla jeegal ko yalla bal jeegal nit ñep ki mom da fay laaj neena al ulama warathat al anbiya biñu wax mu ne ndax hadith bobu deug la am deet waaw al ulama ciise nak waye ñu laaj rek waaw al ulama warathat al anbiya laaj ñu mako ci faas ay yoon jotna ci ay lettre amna fa ay gan limay laaj ba xam hadith bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxne al ulama warathat al anbiya ne borom xam xam yi ñoy donay yonenti ما لم يداخل الدنيا ويخالط السلطان فك دغنتي ونيو ادنا جاحاسو نغور فاذا داخل الدنيا وخالط السلطان سفك برام خم خمي دانيو دغنتك ادنا جاحاسو نغور فقد خان الرسل كون سبوبا ورنا ني يوننتي فحذروهم نين لن مايتو مكو مي داي لاج با خم دا حديث بوبو ويرنا ولا ويرول ديغون نا لاج مل نون ني لاكو سي تلفزيون بي ني تونتي وايي غينام بوك مي لاج نك دون مان لوماي واخ سي ليم تي خم dina référé mbokk mi ak ñu laaj itel ci téré bu ñuy wax al-jami' as-sahih bu imam suyuti dajal na ci hadith yanta bi sallallahu alayhi wa sallam luma tukki jooni hadith yu taxal tuuti tudde ko al-jami' as-sahih al-jami' as-sahih moy téré bu ndaw bi dafa am bu gëna mak motax mu tudde bobu bu ndaw bi jami' bobu amna sharha bu ñuy wax faydul qadir nabhani moko sharha legi bo demé tere bobu andina hadith bi ba nopi bi muy wax hadith bi mune dañu wax ne hadith bi mawdu' la mune werul waye wax joj ni wax ne werul del disuko nangu ndax hadith bi dafa am ay hadith yi bare bare dama mom yuko sere manam bu fekkene bi dafa am ay yoon yi mu jaar yo xamne rijalus sanadiya amna ci ñu nangul manam dafa am ci hadith go gis pour ñu xam werna wala werul dafa am luñuy wax rijalus sanad ci ñom lañuy dellu fet leen ba xam ndax ñu ñep yor nañ ala sabil misal dama koy andi ci suñu jamono joxe exemple buñu mëna dundu pour ñu xam ndax luñuy xamé hadith bi rek wërul suma ne su abdou aziz touré ne cheikh abdou fouti neena nangam ak nangam yeen da ngeen di xol abdou aziz touré mu doy leen rek ak mbaxane mu rafet ak waxam ju bari ñen dal na gëna abdou sirim moko wax rek deug la borom xam xam yi top to hadith bu rek beurul ñom duñu doy la lool dañ nan abdou sirim andi rijalus sanad manan yow abdou sirim dundo ak cheikh abdou fouti fekke wo jamono gisoko gis kon nak noko xame bu ko defé abdou sirim da di ne señ hadi neenama alhaji malik neenako alfa ma yore neena cheikh oumar fouti ko ne ñoñu may rijalus sanad aha borom xam xame dal li song ñoñu ma lim ñep kenn ko nakay ñu fasiyene set ba xam li ay mbiram abdou sirr ci li ñi tambalé awolan abdou sirr ndax manduna wala fankat su fekke manduul fankat la hadith bi doyuñu ko dem lay deug la ko dem lay deug woruñu doyuñu seersuñ ci dara bu fekke abdul sura manuna du fen mu ñew ci ndax du fat legi du fat bu fekke de ak faté kat la legi la ba sa mbokk sax aliyun jaw nuyu diko xol bu nu ma taxé ba ne ko jaw mu nu ma taxé ba jaat sant bi ko xamne ki nak lu mel nonu mo lay dal il faut ngay bind faté kat nga del bind faté kat nga te do bind ah lo manu manu nak ginnaw da nga faté te do bind nak sa hadith dal du deugal dana nak daif duñ dogo ci ne du deug de waye dal dana yolo buñ sété na yow nak manu nga da nga te do faté ku meuna tak nga wala ku meuna bind nga ku farlu nga ci walu manu te amo ben manki manki ci walu farlu te ak tak amo ben manki manki kene xebatul ci dara ñu sét nak kala joxam ko joxon señ haadi señ haadi kene dina mo bax rek ba moy bayu diw rek dede señ haadi moy kan do no ayna la kan dinañ ay jikko amna mbolam bare talibé bare lolou intéressé wu ah mbolam liñ sét ci abdou souré dañ ko sét señ haadi bu fekke amna lenn duñu xabati mom hadith bi soxla ko bu wéré ñu jall ci aladi mal non lañ ko top bu ag ci amul fouti bu ko defé amna ño xamni sax dolli nañu yenen sax té moy ñu né abdou souré señ haadi ndax bokk nañ jamono ndax bu fekke abdou souré wërna jukna señ haadi wërna jukna waye bokku ñu jamono kon kay def mo ko yalla amna ñu na deet buñ bokké jamono yit nañ am tektal ci na bok mox nañu bok place abdou souré bu né cheikh ibrahim ñax néna ma cheikh abdoulaye ñax néna ko ñu topoto ba xamné abdou souré cheikh ibrahim ñax bok nañ dudd ben jamono waye nak musu ñoo gissé ko abdou souré nana wax fu mu jël lool man la jël lool ci ibrahim bu dul la wax dudd wër loolu moy bijalu sanat kenn ku nekk ci ñoom da nga ñuy wax fu da ñuy wax moy kan xam ay melokanam bu ko defé amna ay hadith yo xamné dañ ko wolu wol ndax jallu sunna da ci am ño xamné ñi wëruñu lolu hadith bi nga xamné moy al ulama wa rasul al anbiya rijal sunna bi daf ci am ño tax ko xamné kenn ko xamné nenañu haditham wër ñeneen ñu na ak ay haditham wërna ñeneen ñu na haditham mom ci bopam bu wërul tam hadith bi dafa am yeneen yoon yu mu jaar yo xamné yoy mom wëra diwul ba taxna hadith bi aqal li ko mëna taxalal moy hasan lolu ma ngi koy xeyta ci al jami'u as-saghir bu imam suyuti wala ci sharh bañ wax faydul qadir ala kulli hal hadith yor na yor man nañ ci warante man nañ ci warante waye amna laaj ma bëgg laaj ba xam man nañ ci warante mbir moy gouvernement bo xamne bi day atté ci lu bokku tak yalla wacc yalla ne goray bo bi yeefar la ndax man nañu sikki sax ci ab serñu wurtu and ak mom gouvernement bo xamne bi day atté ci taxout ci mbokk mu doon laaj legi day atté ci lu bokku tak yalla wacc gouvernement bo xamne day wax ni islam du fi taxaw mukk day ci def fi regna koku ndax ak serigne warna and ak mom ndax borom xam xam warna and ak mom assalamu alaykum waaw amna itte fi la ci lu jëm ci affaireu ci mbirum tawhid mais daf ci leunkele leneen lo xamanteni modi dafa ni dafa am ño xamni dañ ni ñom seen koor ñu koy tambalé di bi mars lool nak mom danaka buma ko jox oustaz ndax lool jarul tont wéru koor wér la wo xamanteni xamnañu ni mu démé xamnañu nuñ koy téeno xamnañu ban waxtu la tankuul ci ay février ci mars koku defena ki laaj den laaj bi ci bopam war na mëna am tont bi ci bopam lool mo taxay jimi ñima téé ñu won na fi gisoon nako dañ ko bindaat mu ñëwaat waye dafa am laaj yo xamni perte du temps la té ginaaw chaaxan taxul ñu tok fi xam xam rek lañuy gëssu ki laaj la al ustaz imtana'at an as-salati لأن الإمام قال بعد الإقامة أنا والصلاة ببركة شيخ فلان ثم صليت وعدين الحكم وأكيد أفني داري ذا الإلمان جي دا تخاول جلي بسم الله بركة سنجو كي جلي نحن من مدى لله كرم جلس مجلي بيرت مجلي واو لاجي كي سابرم يلا صلي لربي دا أجل سابرم لسنجو دوت señ diou da wara julli da nga wara julli ñaari jamm gene señ bi ab borom xam xam bu ragal yalla bu la wara tete ci yoonu yalla du lena du yalla ñi jaamu kon bok julli ku fa tuddu ak señ da nga tuddu kenen goko julli du ba ka nga jité dem dilem baaxu la amul sikki saka amna fi ñaari laaj ak baat bu ma waxon ci kaw kaf te bëgguma kaf yooyu yàlla fa duma ci. Dama leen doon wax ni ku am soxla na jàpp julli ñaari rakka ci waxtu woo xam ne sañes naa naafila. Ma wax leen ni nag bala ma leen a wax waxtu ñu naafila da ngeen may neexal te ñëwumaa laajub neexal ci jàngale yoonu yàlla. Ma bëgg a dégagé sama responsabilité waxtu ñu war a naafila ak yi ñu bañ ko ci naafila laa bëgg a leeral. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne jant bi bu nekkee di fenk te jeexalagul day fenk ci diggante ñaari bijjini cheytaane bu kenn naafila. Jant bi bu nekkee di sox te jeexalagul day soj ci diggante ñaari bijjini cheytaane bu kenn naafila. Jant bu nekkee ci digg bopp ci njolloor nañ bàyyi naafila bu waxtu woowu paase. Kon ñetti waxtu yooyu ñooy waxtu yi nga xam ne fiñ jëlee takkusaan ba ba jant bi sox ak fiñ jëlee suba ba ba jant bi fenk ba yëkkatiku ñaari waxtu yooyu ak digg bëccëg ñooy waxtu yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa trepp ci naafila. Képp ku jàpp julli ñaar rakka nga war koo def ngir bëgg naafila mën nga koo def bu dee wanen waxtu bu dee yii waxtu nag nga bañ koo def. Loolu la kii itam day laaj ba xam julli ci ginnaaw yonente bi daa wax ne sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli na ngeen jullee ni ngeen gis ma di ni jullee. Mu ne bu fekkee sa yilimaan du jullee na yonente bi daan jullee nu noo war a def. Ah man de li ma ko mën a wax mooy su fekkee mën naa am yilimaan ju jullee na yonente bi daan jullee na ko wuti bu ko wunta am nag moo xam. Lan mooy différence diggante sunu heure yi nu yor ak sama heure loolu la kii di laaj. Man maa ngi yor 3h33 man maa ngi yor 3h33 ndax yéen a ngi yor 4h33 ku yor 4h33 amoo heure nasaraan nga yor heure GMT nga yor heure bu fi dëkkul nga yor. Loolu scientifiquement mooy li wér islamiyentam mooy li wér. ndax laaj yi jeex na. fekkee laaj yi jeex na. ñu war a waajal na ñaan bi ndax ne moom su julli waan jege ci. mbokk mi nee na dafa bëgg laajub laaj. Mbokk mi nee na dafa bëgg laajub laaj nee na laaj bi mooy ki doon làkk tukulóor fii daa làkk wax ni jéere Cheikh Omar yi jóge France nee na sobe la muy laaj ba xam ndax loolu am na. Man nag ma di leen xamal ne jooju wax ànduma ci déggu ma ko xawma ko ab téere buy nekk sobe xawma ko. Man sobe la ma ci xam mooy am saw wala ay dem àll ba. Xam naa nag lu dëppoog alxuraan ak sunna ma nangu ko ak lu dëpp wut ak moom ma gant ko doonte ci sama bàyyi la jóge te du ma ci boole wax du ma ci boole xaste. Salaamaaleykum. Fajar nu ñuy calculé ba xam fan la fajar di jote am na régal yu gàtt maanaam xam-xam boobu xam-xamu tawxiit la tudd julit mu itteel da ko war a jàng am na ay téere waaye rek am naa régal yu gàtt soo toppatoo ci télévision bi ba xam ne nee nañ la gent bi li ngi fen ci heure sàngam gent ci heure bi muy fen da nga ciy jindi waxtu ak sukumi fa juróom li tee jënd doo fenk bu doonee waxtu ak sukumi fa juróom fajar xar na bu fekkee ah li tee jënd doo fenk bu doonee waxtu ak sukumi fa juróom. Bu fekkee ne bii da nga bëgg a xam ku fajar di xare da ngay déglu rajo bi nga mënuloo calcul ala sabil misal nee nañ la jënd baa ngi fekk ci 7h32 ci Ndakaaru ak Liko wër. 7h32 ñu ne la jënd bi fen ci Ndakaaru ak Liko wër da ngay jël 7h32 nga wàññi ci waxtu ak 6 minutes ak juróom su ko defee ana lay dese da nga dese 6h17 kon su 6h17 te xamal na fajar bi waa Ndakaaru nag waxtu lañ koy def 60 minutes gise nañu dara waaye loolu dañ néew moo tax dëgg dëgg Ndakaaru woore di lekk di naan ba ñu salaat woon li gën a wóor mooy yéen ñëpp su ngeen ngay lekk di naan di jël ba ñu see ñu salaat di neen bu ñu bàyyi leen waa Ndakaaru nekk ba jël ci toog ñàkk xam ñu mel a mooy gaaw. Am naa kañ lañ mën a naatule heure bi nga xam ne soo jël ci kañ ndax laaj yi jeex na. waaw dog bi waaw yéen nag neex leen dara kat ah wa dog bi tay ji dal mom meuna leena labira tay tay ji ci le 20 février 94 tay wa Dakar meun nañu dog ci 6h16 tane heure la yor dañu na amul heure ah dañu na amul heure bu gënne 7h16 fakkere 6h16 mo jot scientifiquement nasaran day fen rek ah sir bu ko defé kon lolu man na wax ndal heure ma deg télévision bi dafa joxe heure dok soréwul lol ak heure yi nga xamné man nga ci Dakar soréwul lol fajar di dal mo xawa dangereux tunis mom day xawa guddi touti rek waye soréwul lol ma bëgg na jé bo xamne day wax ci nafila gannaaw takusan ndax manesna nafila gannaaw takusan te ginnaw dama waxon legi na yenenbi neena bu jent buñ jule takusan bu nafila te jent bi sawul nafila day ñaar nafila bu am sabab ak bu amul sabab yow mu am soxla rek bëgg julli ñaar rakka muy nafla mutlaq dafa bokul ak nafila bu am sabab moy lu demene yow mu dugg ci jakkati bo duggé ci jakka da nga wara def ñaar rakka yu ñu wax tahiyatul masjid naka do ne bép nafila bo xamné dafa am sabab nafila yoyu am sabab dafa am ci borom xam xam yi ñu né nafila bu amé sabab amul heure buñ koy baña def ah amul heure buñ koy baña def ñeneen ñu né nafila bu am sabab ak bu amul sabab kenn lu ko def ci heure yo ñu waxon mu nekk wuté ba dañ sawkani ci neul awtar gëna buñ ci ëndé wax ju bari néna mom xawna té jaxlé ba tax limu xam dal moy julit bi na moyto andi cause nafila ci wax yoyu mu ngor bu ko defé kon julit bi ci nafila amna ñuma andal ci borom xam xam yi jul bi ci ganto nafila amna ñuma andal ci borom xam xam yi ki dam day laaj ki kabba bi julli tari fatiha ak tar ruko sigi bay sujjot bo de sujjot say wom mo wara jitu wala say loxo lol tam dafa am ñaari hadith ben bi abu hurayra moko solo radiyallahu anhu mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ab julit budé julli budé sujjot na jital ay loxom na loxoy jekala suuf womi am tan benen hadith wail ibn hajar moko solo radiyallahu anhu mun gisna yonentibi sallallahu alayhi wasallam muy julli buy sujjot day jekka jital womi do tak loxoy kon buna da am hadith ginaaw budé am na hadith ben kenn ko nek na japp ci bu ko sorti yoy ñaar te bu mere kenen ci amma nak ñaari hadith yi bu len de dendal ci walu ulumul hadith musalahu borom xam xame hadith neenañu hadith abu hurayra bi jital ay loxo mo geuna wer hadith bi jital ay wom mo xawa niu dole tuti ndax la dalu sanadi da ci am koy wax shuraik al qadi te ko ka fatte kat lawon boy jog bi ak sujud bi ben la ñi nga xamne buñuy sujud dañuy jëk tek seeni loxo doore andi seeni woom buñuy jog dañuy jëk yëkëti woom yi mujjë loxoy ñi nga xamne alaykum assalam buñuy sujud dañuy jëk tek seeni woom mujjë loxoy buñuy jog dañuy yëkëti loxoy tek ko ci kaw woom yi daldi jog yoyu ñaar ben bu ci nek da am hadith be hadith abu hurayra bi hadith wal ibn hajar waye borom xam xam hadith yi wax nañu ne bu abu hurayra bi jital ay loxo mo gëna wër sanad salatu nur moy lan ak niñ koy def salatu nur xawmako ni salatu nur xamul ñu koy def man ci li yonent bi xamone la xam ba mbok xale bi limu wax daw na yaram neena ay magam ak ay mbokam dañuy xulo mom nak day jang diina daf leena bëgg défarété mënul ci ñom dara su leen waxe ñu ko dañ lay duma allahumma barik fi hada al ghulam allahumma kassir min amsalihi allahumma alif bayna qulubina jami'an wa bayna qulub ikhwanihi mbokki xale bi nañu ragal yalla mbokki xale bi nañu sant yalla mbokki xale bi nañu fonk xale bi te deglu lim leen di wax te deglu ko amna ab xale bu ma sona wax bayam ne ko ya abati ittabi'ni ahdika siratan sawiya bay top fuma matek la ci yoonu djub xale bu ci bax defal na xale bobé defal na xale bi bo demé wol seenu bakat yoonu djub bo demé dom na nga woowat sa mbokk yoyé ci djubo nañ bayyi xolo ba buñ la ci doore nga joy sa nopiti muñ ta xamné yalla gëna ci bi tuyam wa khat tasbih ñew na ci minhaj muslim la voix du musulman waaw ku ci dem dang ko fa fekk ñetti téméri sabbal la yu ñu sédd la ci ñenti rakka leral nañ ko ay yoni yoni yoon ku dem ci la voix du musulman wala minhaj muslim ku dem ci fiqhu sunna dang ko fa fekk waaw wa melni mbokk dafa laaj bu fekke bisu aljuma dafa ñew imam bi di khutba ndax waxtu wowo bok na ci waxtu yu ñu wara nasila ak bo ñewé ci zakka ji da nga wara julli am da nga wara tok fofu tam borom xam xam yi wuté nañ ci wuté gu bari ñi na bo ñewé fekk iliman di khutba togal bul julli lool sama ngeerum malik ñeneen ñu na dedet bo ñewé julli doora tok waye wéranté yitam ñi nga xam na ñoy segg ci walu sunna gis nañ ne li gëna wër gëna dëgër moy bo ñewé julli ñaar rakkal nuyu zakka ji waye nak bu ci dolli leneen bul nasila genn xet nasila waye nak bu fekké jullé go ñaar rakkal nuyu zakka ñom nang ko def doora tok te gattal ko ndem da nga fekk yiliman gi di bëgg aggal ba nga xane bo tambalé du fi xaj kon su boba la ila uqimatis salatu fala salata illa al maktuba iliman buñ ko dalé xamal wala khutba bëgg jeex kenn du fi nafila waye bu fekke ya nga fekk muy khutba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wirna ni mosna nek di khutba nit ak ci bëgg tok da ko né ay jogal julli kon nak lolu moy di wër la dalé na tamit néna daf na ko dem di julli yi iliman ci jumu law ko ben rakkat ñaare di rakkat nan la ko wara indé ma da koy diral ba neena iliman ci julli juma iliman da ko rawe ben rakka ki ñew dabe ci juma gi su fekke amna rakka bu mat rakka bu mat rakka day doli ben biral fatiha ak sa selmal muy julli juma amna julli mbolo amna julli juma su fekke da fekke iliman di taya wala mu nek ci sujootam bu mujj nga xamne amul ci julli gi motof rakka kon su baba juma ji raw nako bu iliman selmale na julli ñent rakka muy ci suba kene ñu bind ci nasran ben élève la bu nek classe seconde tudd ko faw ana mbiri li wax ci nga don wax dal ñu gëne na nga doli ko ci léral ndax ñoom ñu ko jàng dal ci seen livre géographie xaw wuti ak li nga don wax leen mbokk mi neena mbiri waxtu yi la bëgg ma gën ko té léral ndax ñoom ñu ko jàng ci géographie dafa wuti ak nima ko waxé dédé mbokk mi wax né seconde la nek neen ni mu jàngé mbiri heure da wuti ak nima ko waxé ma ngi koy xamal né wuté wudde ci géographie ndagam ci science la sukkandiku rek demal ci fuseau horaire yi amna ay agenda yu bari yo xamne amna ñu ay fuseau horaire dem ci bu la neex alaykum assalam c'était pour deugal ko parce que dama ci bind ne li nga wax ni pour deugal ko modde bo demé man bi may def seconde première fois bobu la ko ci ndik wax ci programme horaire légui ma demé sama livre géographie dama dit wa méridien ni ko tracé bu ñu do acte de l'ouest dañ ko dëngé aha ñun dañuy bind pour ñun ñu colonisateur aha bañ pour ñu baña bokk horaire wa aha kay aha kay assalamu alaykum alaykum assalam jazakallahu khairan kon nak lima doon wax tafan dila wax dafa wax ni lima wax ci miri heure Senegal heure yi ngeen yor amulen heure ne lol la jang amulen heure neena ci fuseau horaire yi niñ ko redde Senegal reddu fuseau horaire bi ne bu jup ko dañ ko deungal suba yi dañ ko deungal suba yi dañu deung suba yi dañu deung salatu fuseau horaire rek lañ deung ci Senegal de salatu bab bi limu def ci Senegal lepp deung dara ba dañuy fenn rek waaw amna ahadith yi woné né Isa dina delu ci wat ci mudul jamono ñewagul way dina ñewat hadith yoyu amna ñu wax né saxna amna ñu wax né saxul ay waran am digënté borom xam xam yi kon nak laaj yi yoyu mo fi jotta bu mrot bu fekké amna yenen laaj ba tay pour ñu jékkali wax ni ndax waxtu julli waangi jégen ci moy li ngeen wax legui rek affaireu Issa da jaal yoyu non déjà tor ci nek allez ci gën wa aha alhamdullilah mak mat na ba ci dekk alhamdullilah mak ni amna lu mënul andil neena heure bi nga xane moy heureu deug bi ma len ne moy deug neena mo fi nekkon neena ci guerre bi le touba mi changer heure bi makay laaj ba xam guerre bu jëk bala 14 18 wala 39 46 kon nak guerre 39 46 45 le touba bu ñu wax pétavin andi fi heure bu bon bi nga xamne ay fen la kep ku bëgg am heure ci yeen arrière montram ben waxtu rek mu laal jëf wa mbokk mi day laaj amna mbokk muy laaj bu am solo mbokk mi neena dafa am ci Senegal ñuy julli di xabdu di tek seeni loxo ci seen deun ñi nan ñi di julli di sadnu di wacc seen loxo neena ñu wérante ci ñi na ba ni baxna ñi na ni baaxul mu bëggon ko koléralal julli yalla ko mom yalla lañuy julil ken julilul ak serign ken julilul bay mbay yaay wala jamono wala dekk yalla ko mom yalla miñuy julli da fonk julli ba da wo sayyidina muhammad jox ko ci kaw asman ba mu ñewé mu yebal jibril fukki julli yant bi jekk julli ben bu ci ne jibril lako jité yant bi kazzu rajab te guddi ba mu rañané ñu jox ko julli ci kaw asman ba mu waccé ñew kérok juliwul fajar ndax lan jox nañ ko heure yi waye ken te jox nañ ko julli waye ken wax ko heure yi juliwul fajar mu tok di xaar ba tisbar jot zawal jibril ñew jité ko jibril jité iliman yonentou top ci ñu dimi tisbar ci gattal dal li bëgg wax moy yonentou nam daan julle moy xabdu amul wérante kon nak ku julli la nga xabdu mbass julli lepp do julli yonentou bi assalamu alaykum allah akbar allah akbar